Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber Aleyhisselam'ın vefatı, Peygamberimizin. Peygamber Aleyhisselam, Peygamberimizin doğumu, hicreti, vefatı aynı günde oldu muhtemelen böyle. 12 Rebi'ye böyle. Hedef parası denk geldi. Öyle oldu böyle. Hepsi de böyle. Tabi doğumu alem için rahmetti. Hicreti yine İslam alemine kurulmasıydı. Vefatı da dünya aşıklarının sürülmesiydi. İşte. Vefatı da böyle. Sahabeler için en mutlu dönem günler veda haccı yaşandı. Veda haccı yaşandı böyle. Veda haccı. Buna veda deniyor ama tek haç aslında böyle. Neden Peygamber tek haç yaptı? Mekke'ye mükerreme müşkendirdi, müşkendirdi. Egemenliğinde böyle. Ancak 8. yılda hicri Mekke fetholundu. 9 yılda haç farz olundu. Peygamber gitme olsun ama. Müşrikler geldiği için hacca gitmedi. 10. yıla gitti Peygamber. 10. yıla gitti böyle. Zaten Peygamberimizin hem veda hacı bu, hem dünya vedası olduğu bu. Böyle. Bilhassa Arafa, günü Arafat'ta. Şimdi hac tabi biliyorsunuz gidenebilir muhteremler. Her zaman hacı bir arada olmazlar böyle. Kimi tavukta olur, kim orada olur, kim burada olur böyle, kim minada olur böyle. Karışık olur böyle. Arefe günü hepsi orada Arefe günü. Hepsi orada Arafat'ta böyle. O gün elhamdülillah hacılar, yani sahabe hepsi ama. Sahabe muhtemelen böyle. 100 bini aştı. Aştı. İlk defa öyle bir kalaba gidip Kabe muhtemelen. Kabe ilk ve son olarak öyle bir toplum gördü. İlk ve son. Yani sayısı olarak daha bugün sayı fazla ama kalite başka. Hepsi sahabe. Peygamber başta böyle her biri sahabe. Her biri sahabe. Bilhassa Arafat'ta, Arefe günü derler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İkinden sonra deve üzerinde vakfedeydi. Deve üzerinde böyle. Orada bir tepe var. Adı Cebel-i Rahme. Rahmet Dağı anlamına geliyor. Onun yakınında Peygamber çıkmadı dağın üzerine. Çıkmadı. Eteğinde kaldı. Deve üzerine kaldı. O gün işte o anda çok muazzam bir coşku oldu böyle. Hatta sahabeler bir sorular sahabeler. Acaba Peygamber oruçlu mu değil mi acaba bugün? Tabi karar veremediler. Hazreti Ümmü Cemil vardı. Peygamber amcasının hanımı, yengesi Peygamberimiz. O akıllıydı mı bakın? O akıllıydı böyle. Ben de ona bir şey göndereyim şimdi. Süt var yanında böyle. Bunu göndereyim. İçerse oruç değildir. İçmezse oruçludur. Gönderdi, Peygamber verdi, işte onu böyle. Onun için o gün oruçlu olmak lazım, haçta onların böyle. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi, ayeti getirmeye getirdi ki, bugün dini tamamladın diye böyle. El yevme, gün dini böyle. Yani bugün ekmeltü lekum dinekum. Bugün dininiz tamamlandı. Yani ahkam olarak, hüküm olarak tamamlandı. Böyle. Ondan sonra artık böyle hüküm gelmedi. Artık gelmeye geldi ama hükümle ilgili böyle. Onlar gelmedi. Bu ayet-i kerime gelince sahabeler çok sevindiler. Yani sahabeler böyle. yüz bin aşkın sahabe ama sanki tek kalp, tek nefes, nefis vardı böyle. Tek nefes böyle böyle. Çıktı böyle. Herkesin Resulullah'a yani dev üzerinde var. Her görünmesi için bir şey böyle. Herkesin peygamber hazretlerinde gözler orada. Yani sakin bir alam insansın gibi böyle. Herkes orada. Orada çok böyle muazzam hal yaşandı. Manevi olarak yaşandı. Fezir yaşandı orada. İşte ayet-i kerime gelince sahabeler çok ama çok sevindiler böyle. Yani biri ağlama başladı. Kim Hazreti Ebu Sıddık? Ağlama başladı böyle. Baktılar, abi bir ağlıyor. Herkes seviniyor. Din tamamlandı artık. Hüküm tamamlandı derken böyle. Böyle ya Resulallah, Ebu Bekir ağlıyor. Sorma kim niye ağlıyor? Yani bilemedim böyle. Sordular, niye ağlıyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, sen bu dine tebliğe geldin. Din tebliğe geldin, sen görevin bu. Din tamlığına göre senin görevin bitmiş olacak böyle. Korkuyorum ki ecelin yakın senin. Öyle buyuruyor, evet, etmedi böyle. Öyle buyurdu. Ondan sonra peygamber açıldı bu tane. Şöyle 80 gün yaşadı peygamber nasıl yaşadı böyle. O kadar yaşadı böylece. Şimdi tabii haçtan dönüldü. Haçtan dönüldü. Peygamberimiz çok yoruldu haçtan muhtemelen. Çok yoruldu böylece. Yani diğer her biri Allah kendisine ilgileniyor, kendi kendine, herkes böyle. Ama Peygamberimiz, çünkü 100 bin kişi böyle, her biri görmek istiyor. Devamlı bir şey soruyorlar. İlk hac bu, Peygamber'in ilk İslam hacı böyle. Her ilgilendiği için Peygamber Hazretleri be, her ilgilendiği için. Tabii çok yolu Aleyhisselam Hazretleri. Hac dönüşü, hac dönüşü. Zaten hicri olmuş oluyor hacı böyle. Muharrem Safar deniyor böyle. 2 ay sonra vefat ediyor böyle. Safar ayında Peygamber Hazretleri hastalandı muhtemelen Medine'ye böyle. Böyle bir halsi başladı. Bitkinlik, halsi peygamberden yorgunluk başladı. Dedi ki sahabe birbirlerine, onlar bunu normal gördüler. Yani yol yorgunluğu. O zaman tabii devreye gidiliyor. Çölde, güneş altında gidiliyor. Uyku tam uyumuyor. Her şey tam yerinde olmuyor. Sahabemi buna yorumladılar. Bu peygamber yol yorgun dedi bu şekilde. Sonra peygamber baş ağrısı başladı. Baş ağrısı başladı. Peygamberimizde. Baş ağrısı başladı peygamberimizde. Derken ateş yüksü peygamber. Çıktı. Peygamber bayağı hastalandı. Meşte girdi meşte böyle. Geliyordu. Namazı kıldırıp hemen gidiyordu böyle. Bu bugün imamlar için normal. O gün için namaz imamlar. Şimdi gerçekte bir imam cemaatı devam ilgisi girer. Cemaatın da böyle. Yani eşliğinin tamamlayacak onların. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her namazda peygamberimiz döndü cemaatine dönerdi. Şimdi bakan cemaatine ihtiyacı olanla onu ilgilenirdi. Yani bir sohbet yapardı. Az çok böyle, her zaman yapardı böyle. Peygamberimizin sohbetinde bulunan o sahabeler gerçekte o günkü mescit yani bugün göze baktığımız zamanlar çok ilkel yani bir şey mescit böyle. Az bir şey temeli taş. Biraz daha taş örüldü. Üzeri kerpiç. Çamur, kerpiç böyle. Ama sıva yok kerpiç. Sıvası mı bak böyle. Sıvası böyle. Üzerine de öyle kemifi yok mu şey böyle. Hurma dalları böyle. Nereye dikeli böyle? Hurma dalları. Gölgelik, güneşlik. Hava yağdı zamanlar. İçine yağmur geldi böyle. Altı hasıl yoktu zamanlar böyle. Yoktu kadar böyle. Hasıl yok böylece. Toprak, ince kum bu şekilde. Alçak tabi tavanada. Yani bu gözle işte bakınca bir manevi mağara böyle. Öyle görüyor böyle. Ama o Eshab-ı kiram için cennetten tatlı muhteremler, tatlı muhteremler. Onu yaşayan bilir muhteremler böyle. Yani bir insan bir de feyiz alırsa feyizdir böyle. Feyiz, manevi bir tat, ruh tadı böyle. Ruh tadı aldı mı, ruh coşan muhteremler böyle. Huzuru bulur böyle. Tam tatlı olur böyle. Cennet işlemez onu belki böyle. Öyle alır. Yani sahabeler tabi 15 yette her biri tadı alıyorlar muhtemelen. Her biri tadı alıyorlar, her birisi de. Aleyhisselam Hazretleri her namazdan sonra cema ilgilendi biraz bunlarla, sohbet yapardı. O sebepte buna bir nevi bugünkü dille şarj olmak muhtemelen, manevi ve böyle. O alıkları hal ile böyle elinde böyle. Ruhsal bir tatma olurdu. Dedik Ali Hazretleri hastalanınca, hasret kalınca ancak meşhur namazı kıldırıyordu. Kalkıp öyle gidiyordu böyle. Bakıyor sahabeler, Allah o sohbet olmayınca bir yaman kaldı meşhur onlara gelip böyle. Peygamber olduğu yer sohbet olmaması böyle yaman kaldı. Tabii üzüğünü başladı sahabeler şimdi böyle. İşçilerini bırakanlar, ay ben ne olur Resulullah böyle. Kendi konuşuyorlar, üzülüyorlar. Bu haber ulaştı Peygamber Aleyhisselatü'ne böyle. Peygamberimiz ilk kişi çağırdı. Hazreti Ali ile Hazreti Fazıl diye böyle. Hazreti Ali biliyorsun hem amcaoğlu hem damadı. Hazreti Fazıl o da amcaoğlu, Hazreti Abbasoğlu böyle. İkisini çağırdı böyle onları. Onunla koluna girdiler Peygamberimizin. Öğleye yakın bir zamandaydı. Peygamberimiz meşte gitti. Minbere çıktı. Müslüman minber dönüyor, hutbe okunan yere. İmamın durduğu yere mihrap dönüyor der böyle. Minber. Peygamberimizin ilk zamanlarında yoktu minber orada böyle. Bir kurma kütüğü vardı. Kut var böyle. Ve onu eline koyardı ona böyle. Böyle ona koyardı bir şekilde. Hutbe okudu peygamber böyle. Hutbe böyle böylece. Yani öyle hayat işte peygamberdi. Yani lüks böyle ihsan yok mu böyle böyle böyle. Bir kütük böylece. Sonra bir kadın vardı Ensar'dan Medine'de. Yani Ensar yerlisi Medine halkının bir kadın geldi. Dedi ki ya Resulallah benim bir kelam vardı dedi böyle. O dedi biliyorum marangozluk. Medine halkı anlamazdı marangoz işinden. Anlamazlardı. Benim bir kelam vardı dedi. O anlayayım marangozluktan. Eğer izin verirsin ya Resulallah böyle, buraya minber yaptırayım böyle böyle. Halk seni görsün böyle, çıksam buraya böyle. Yani razı olasın böyle. Üç merdiven bir oturak yer böyle. O kadar böyle böyle. Böyle yaptı böyle. Oraya kondu. Sonra ilk cuma Aleyhisselam Hazretleri oraya çıkınca Kurban Kutu Peygamber Hazretleri Kurban Kutu ağlama başladı. Kurban Kutu ağlama başladı. Bunu hep duydu sahabeler, hep duydu böyle böyle. İnleme başladı. Peygamber Aleyhisselam indi minberde muhteremler. Kurban Kutu'ya bir sıva, elini sıvadı böylece. Sıvanın içinde sussuz sanatlar böyle böyle. Peygamber Aleyhisselam geldi işte böyle. Çıktı o, minbere çıktı. Üçünü geride. Bize oturdu oraya. Önce Allah'a da hamd senet etti böyle. Sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu da Eshab-ı Kiram'ına Eshab'ım buyurdu. Eshab'ım. Sen dedi helallık istiyorum, helallık. Bakın burada. Yani kul hakkı ben şahsen çok etkiliyim bundan. Peygamber bu davranışlar var. Kul hakkı bak. Peygamber Resulullah böyle. Kul hakkı bak. Eshab'ım helallık, helallık böyle. Eğer kime vurduysan birey bilmeyerek, yani elin dokunmuş, yapmışsa, sen vurmuşsan böyle, kime vurmuşsan, ne olur gelsin, işte sırtım vursun aklımsa benden böyle. Arta kalmasın ama böyle. Kimden bir şey almışsam, parasını verememişsem, bir kimden alacağı varsa, illa gelsin, buradan para yanına getir biraz böyle, param burada, asıl buradan verdim ben de. Birkaç tekrardı, Kimse çıkarmadı böyle. Öyle namaz vakti oldu. Ve namazı kıldırdı. Yine Fatıma peygamber derler. Yine çıktım minbere. Yine yalvardı Eshab-ı Kiram'a. Ne oldu Eshab-ı Kiram'a? Yalvardı böyle. Kime vurduysam, gençlikten vursun böyle. Derler. Kimi alacağı varsa gerek aldım böyle. Efendim çünkü yalvarınca biri çıktı. Ya Resulallah, benim senin alacağım var. 3 dirhem. Dirhem, o zaman 2 çeşit para çeşidi vardı. Altın paraya adı dinardı böyle. Gümüş parayı aldı, dirhemdi böyle. 3 dirhem alacağım var böyle. Pek buyurdu, vermiştim böyle. Peygamberleri Esra'nın nasihatte bulunuyor böyle. Uzun yıl nasihatte bulunuyor tabi. Hepsine geç adım anlatamayacağım. Yalnız bu peygamber bir veda konuşması olduğu için peygamber gözleri doldu muhtemelen böyle. Tabi de olsa böyle, çok sevdiği sahabeleri. Onun ayrılık var tabi böylece. O ayrılık var bu şekilde. Ve sonunda şunu söyledi Aleyhisselam Hazretleri Muhtemelen. Eshabım, Allah Celal Celaluhu bir kulun muhayyer kıldı, serbest kıldı. Kendisi için öyle böylece. İki kişi arasında böyle. Dünya ile vuslat. Allah kavuşma böyle. Allah bir kulunu muhayyer kıldı, serbest kıldı böyle. Dilerse dünyada kalacak, eşir daha böyle, dilerse Allah'a kavuşacak. Kul Allah'a kavuşma diledi. Yani kendisi var böyle. Anında bunu sahabeler, ağlama başladılar muhtemelen böyle. Yani Peygamberimize Rabbim o hakkı verdi muhtemelen böyle. Peygamber böyle. İster, Mevlam buyurdu, Habibim dünyada biraz da kalsın da böyle. İstersen gel bana kavuş böyle. Şimdi Peygamber Hazreti tabi eshabını çok seviyor. Ama Allah'ı baksana böyle. O da Allah'a aşırı celalliği. Zaten din tamamlandı elhamdülillah. Ve Kur'an tamamlandı. Burada görev bitti. Din devam eder. Allah'ın kulları çok elhamdülillah bu şekilde. Peygamber bunu böyle deyince tabi bazı sahabeler indi hutbeden eline gitti, yatağına çekildi gene böyle. Sahabeler bu hutbeyi dinleyince Peygamber Hazretlerinden artık dünyadan göçecek helal kaldığı hesabından artık sahabeler şaşkın oldu muhtemelen. Yani şaşkın oldu sahabeler. Şöyle şaşkın, kimse ne yaptığın bilincinde değil ama kimse muhtemelen böyle. İş güç kaldı, her şeyleri kaldı. Yeme içmeden kesildiler, uykulara kaçtı. Böyle bir yoğun bir haldi böyle. Öyle kaldı böylece. Kim mescitte oturuyor, kim mescitte etrafında dolaşıyor, peygamber etrafında dolaşıyorlar. Kimseyi görmüyor sanki böyle. Bir de görüşemiyorlar, konuşamıyorlar. Düşünüyorlar şimdi bunlar, ne yapsak acaba Resulullah'a? Yani kurtulması için ne yapsak acaba? Ölmese, ne yapsak acaba? Düşünüyorlar bunları. Ama şey yapmıyor, elden gelmiyor tabii ben. Elemiş tabii gelmiyor. Bunun üzerine Hazreti Abbas, yani amcası oldu derler. Eve geldi, eve geldi. Dedi, ya Resulallah, Eshab-ı Kiram'ın sahabeler, çok bitkin bir haldeler. Yemeler içine kesildiler, uykuları yok, işlerine güçlü bakmıyorlar, şaşkın duruyorlar, kimse kimseyi göremiyor. Ne oluyor Resulallah'a da? Gel tekrar bir görüş hesabında, görsen seni böylece. Yine aynı iki kişi geldi, Hazreti Ali, Hazreti Fazlı geldiler. Peygamber daha o zaman halsizdi. Koltuğuna girdiler, peygamberler. Mescide götürürler. Bu da peygamber çıkamadı minbere muhtemelen. İlk basın oturdu böyle. Ayakları yerde, ilk basın oturdu böyle. Yüzü tabi, Aleyhisselam'la, Kiram'la kalıyor. Peygamberimiz, elhamdülillah, Allah'ım dedi, şey konuşması başardı. Sonra şöyle buyurdu. Eshabım, benim bir şey üzünüzü duydum çok hastalığıma. Hangi peygamber bence baki kaldı ki? Ben baki kalamadım. Ben de çok peygamber geldi. Hangisi ebedi ümmetine kaldı? Ben size ebedi kalayım burada böyle böyle. Her peygamber görev zamanı müddeti var. Yaptığına gidiyor bu şekilde böyle. Benim bu ümmeti yine burada nasipte bulundu. Bilhassa ağırlık olarak kaderle muhtemelen. Kaderle burada. Uzunca konuşuyor hasta böyle. Kaderle. Kısa şöyle buyurdu. Ne olursa şu alemde, kainatta her şey kaderle ilgili bu mevveler. Hiçbir zerre başıboş değil. Öyle böyle böyle. Başıboş değil böyle. Sonra şöyle buyurdu. Kul acele ediyor bazı şeyde ama vakti gelmez olmaz mı? Vakti gelmez olmaz bir şey böyle. Sonra şöyle bitirişirdim böylece. Eğer halk iyi olsa, idareciler iyi olur. Halk kötü, facir olsa, idareciler kötü olabilir. Böyle burada, böyle burada sonunda. Ondan sonra helal işte hesabına kiranın beraber evine gitti. Ancak evine kadar zaten eve mi geldi? Aşağı öbür. Yani meşgidin duvarın öbür tarafında böyle. Bir duvar vardı böyle. Kapı da vardı meşgidden. Oradan evine gitti. Yatağına uzandı muhtemelen, yatağına uzandı böyle. Peygamberimizin bir odası var, ev dediğim muhtemelen. Ev deyince aklıma gelmezse mi mutfak, salon, şu bu aklıma gelmezse, üç daha, beş daha, üç artı yok böyle böyle. Artısı yok böylece. Eksi artısı yok böyle. Tek oda. Tek oda. Bir divanı var peygamberimizin, divanı böyle. Ağaçtan böyle, tahta ev değil böyle. Kurum ağaçtan dalı yapmışlar bu şekilde. Üzerine bir yatağı vardı. Yatağında yüzü deri. O zamanlar basma, masma çok kıymetli olur bunun böyle. Deri. Yani işte hurma lifleri. Hurma ağacı içindeki lif olur bundan böyle. Çıkarlar böyle. Onlar var böyle. Yani sert bir yatağı böyle. Sert bir yatağı. Hatta bir gün bir kadın gelmişti de aşağılarımızın ziyaretine. Peygamber hayattayken. Kadın bakıyor. Peygamber yatağına bakıyor böyle. Üstü deri. İçinde hurma lifleri sert yani, tahtaya bir şey böyle böyle. Kadın ağladı. Ya Ayşe izin ver dedi böyle, ben yatağa gideyim buraya dedi böyle. Sonra mı peki sordu, ben kabul etmedim muhtemelen böyle. Ben dünyada rahata gelmedim muhtemelen böyle dedi. Yani bize bir, inşallah bir kıyas olsun muhtemelen böyle, hayatta muhtemelen böyle. Peki maalesef Hazretleri, sonra sahabelerine akşamını kıldırmadı. Akşamını kıldırmadı. Hatta peygamber vefatından sonra bir gün Hazreti Ümmü Fadıl oğlu Hazreti Abbas imam oldu evde. Namaz kılıyor. Annesiyle beraber. Hazreti Abbas ne okudu? Süleyman Ümmü'nü okudu. Mürselat vardı. Mürselat vardı. Ammecinden bir yukarıda. Ne okudu? Hep ağladı anne arkada, annesi aldı. Hep ağladı ümmü arkada böyle. Hep de ağladı, hep ağladı namazı böyle. Hala bak döndü, anneye ağlıyorsun. Yavrum dedi böyle, peygamberin okulu bu dedi böyle. Akşamında ben okudum böyle. Okulu böyle böyle. O akşam yatsıya giremedi. Peygamberin böyle. Gelemedi o yatsıya böyle. Hatta Hazbiyat gidince çağırmaya, davete. Peygamberimiz Ayşe'ye söyle, öbek imam olsun. İlk aşağıdığımızda yarısı yolda öbek imam olamaz, ağlar şimdi o. Namaz kıldıramaz. Ömer daha bu işe dirayetli, daha gayretli. Hayır, bir emekler söyle. Yine yarısı yolda babam dayanamaz, çok yufku yürekli böyle o. Ömer olsun, hayır. Bir emekler söyle böyle. İmamet. Bak halife olacak ya, onun işte muhtemelen böyle. Üç gün kalmıştı peygamberimizin vefatına muhtemelen. Üç gün kala peygamberimizin vefatına. Gece bir de Habeşi hiç uyumamış o gece böyle. Diğer sahabelerin az çok evi, işi, aşı, yani çoğu çoğu şunlar bunlar var tabii ne de olsa böyle. Gene biraz ilgilenme gerekiyor, bir oyalama gerekiyor böyle. Hazreti Bilal'ın bir Resulullah peygamber anlıyor. Evlenmedi Peygamber zamanında. Sonra evlendi. Evlenmedi Peygamber zamanında böyle. Devamlı Peygamber yanında muhtemelen. Hazır seferde böyle. Devamlı Peygamber yanında. Peygamber de bir de müezzini böyle. Müezzini böyle. Bir Habeşli böyle. Sanki onu Rabbim onu yaratmış. Hatta sanki kelimesi fazla var böyle. Uyanmıyor böyle. Ez okuyunca akar duruyor böyle muhtemelen. Öyle ez okuyor böyle. Medine ışınlar, Medine ışınlar böyle. Öyle ezan okurdu. Bir Habeşli o gece uyumamış. Bir de o sabah ezanı erken okurdu. Vaktim önce okurdu böyle. Okurdu. Kim teyze kalkamamışsa kalksınlar diye böyle. İkinci mevzu vardı. Hükmetin verirken o vaktinde okurdu muhtemelen böyle. Okurdu böyle şey. Bir Habeşli sabah ezanı okurdu. Ondan sonra namaz kılmaktaya gelince evinin kapısına giderdi. Dedi ki, ya Resulallah, es-salah, es-salah. O da gelip dedi, böyle. Peygamberimizi çıkardı. Beraber mescide girdi böyle. Peygamber mihraba yürüdü. Biraz da kavmi getirdi muhtemelen böyle. Yapardı böylece. Yani hep Peygamberimizin yanında. Yanında. Onu ayrılamıyor, hiçbir zaman ayrılamıyor. Yine üç gün kala Habib-i Habeşi o gece uyuyamadı. Hep Peygamber hayali gözünde. Nereye baksa Peygamber bir hayalde hatası var. Şöyle bakıyor, Resulullah burada oturmuştu. Burada dinlenmişti. Namaz kılmıştı. Hep onlara bakıyor. Hep bakıyor, bakıyor onlara böylece. Medine dışından çıktı. Sabah olmuyor bir türlü. Erken ise vakit geldi, onun ezop vakti geldi böyle. Oğlum yok minare, en üstte evi çıkardı meşri yanında. Tarası bir orada, orada okudu ezan böyle. Ezan okudu. Ama ezan farklı ezan okudu o sabah. Herkes buna duygulandı bunlar böyle. Böyle okudu ki, ağlamayan kalmayacak o şekilde böyle. Yine geldi, Peygamber aslında evine yine geldi, kapıya geldi muhtemelen böyle. Başladı, ya Resulallah, es-salah, es-salah, yani namaz, namaz vakti geliyor böyle, böyle. Bekliyor kapıda, Peygamber çıkmadı, Peygamber yine Ayşe'ye valim buyurdu böyle. Ayşe, Bilal'a söyle, artık çıkamayacağım. Artık ömrü kalmadı, çıkamayacağım artık böyle. Bilal'a söyle, ömrü kadar söylesin, imam olsun. Artık onda kılsınlar. Bunu duydu Hazreti Bilal, duydu bunu. Duydu bunu. Duydu bu şekilde. Tabi Bilal Habeşi o anda yıkıldı muhtemelen böyle. Gözü doldu, içi yandı böyle. Yani Mekke mükerremede çok işkence gördü. Çok işkence gördü. O kadar ki en sonunda İp bağları boynuna, çocukla verdiler, onu çekişip koştular Mekke'ye böyle. Düştü artık herhalde böyle. Üç aç kaldı böyle, sus kaldı böyle. Onlara hız geldi, onlara geldi. O anda Peygamberimizin artık çıkamayacağım. Bir yalan söyle, Ebu namazı kısaldı böyle. Yani artık gelmesin buraya böyle böyle. O da hiç konuşamadı. Gözü doldu, iç doldu böylece. Meşte geldi böyle. Şimdi meşri tabi dolu sahabelerle. Ona dolu böyle. Hep gözler kapıdan böyle. Resulullah şimdi gelecek. Gelecek böyle. Hep bekliyorlar. Vakit geldi. Bekliyorlar. Baklar Bilal Habeşi girdi. Resulullah yok ama demeler. Yalnız gidiyor. Girince anlı sahibi bir şey var burada. Peygamber gelemiş gibi bir şey var. Ağır demek hastalığı demek ki. Herkesin gözü Bilal Habeşi'ye bakın, ne yapacak bakanlar böyle. Kimse bakmadı. Hiç konuşamadı. Konuşamadı. Doğru Ebu Bekir yanına gitti. İşaretle böyle. Kalk, geç, namaz kıldı böyle. Konuşamadı, tıkandı böyle muhtemelen. Gözleri yaşlı. Konuşacak hali kalmadı, tıkandı. Ancak el işaretiyle kalk, gerçekten namaz kıl böyle böyle. Bunu gördü tabi sahabeler. Hafsa Hazretleri kalktı. Resulullah'ın durduğu mihrap. Tabi girerken sanki Resulullah'ın mihrabı sanki. Öyle geldi bana böyle. Nasıl sonra gidecek böylece? Ama namazda farz kılmaları da lazım. Hepsi ağlıyor mı sahabeler böyle? Hepsi ağlaşıyorlar. İçin herkes ağlaşıyor böyle. Halde yok bu şekilde. Hazreti Bekir tabi namaz farz olunca mihraba geçti. Kendini toparladı. Tekbir aldı. Allahu Ekber tekbir aldı. Bekir ama okuyamıyor muhtemelen böyle. Elham demek istiyor. Yok. Ağlam okuyamıyor. Hep tabi sahabe alışıyorlar. Ve bu ağlama sesini Peygamberimiz duymuyor. Tabi yakın ev tabi. Hemen bir duvar aradılar böyle. Ya Ayşe niye ağlıyor bunlar? Ayşe Hanım ağlıyor. Ya Resulallah tabi sen yoksa hiç ağlıyor bunlar bu şekilde böyle muhtemelen böyle. Üç gün sonra şimdi geldi 12 Rebiülevvel oldu. Gene pazartesi günü böyle. Peygamberimize sabah namazına yakın peygamber bir sağlık verildi muhtemelen böyle. Bu çok şeyde olur böyle ağır sorumda böyle. Bana da ölüm sağlığı böyle, ölüm sağlığı böyle. Mevlam bir son bir hafif bir sağlık veriyor böyle. Peygamber Vatik Aleyhisselam Hazretleri bir güç var biraz ayağa kalkacak kendisine böyle. Tabi evini kılmadı, sen evini kılmış böylece. Meşte geldi. Meşte geldi Vatik'i, sahabeler namaz kılıyor böyle. Peygamber böyle kapıdan bir baktı, bir içeri girip baktı böyle. Hayvasızlık mihrapta. İçini okuyor böyle, hüzünü okuyor böyle. Her sahabenin gözleri yaşlı, önleri başlarında böyle. Böyle saf saf olmuşlar. Sahabelerini böyle görünce Peygamber çok duygulandı bunlar böyle. Gözü yaşlı Peygamber böyle. Yani sevinçten böyle. Yani eshabı elhamdülillah namaz kılıyorlar. Saf saf olmuşlar böyle. Allah olsun Cecaliye. O da oturduğu yerden Hazreti İmam Hazreti Bey uyudu. Son namazı kılmadı hemen. Son namazı böyle. Oturdu hemen böylece. Hatta Ebu Bekir fark etmiş. Bazıları Sübhan diyorlar sahabelerden. Yani Sübhanallah uyuyorlar Hazreti Bekir'i. Resulullah geldi. Yani onu sanki sağlığına kavuştu gibi zannediyor. Şimdi bazı çoğu böyle. Hazreti Bekir çıkmış da gerisi geriye. İşareti böyle. Çıkma devam et. Yeti böyle. Peygamber duramadı orada böyle. Oturarak Peygamber kıldığı son o sabah namazı oldu böyle. Hazreti Ebu Bekir cemaati kıldı böyle. Tam meşrit namazları hemen kalktı. Yani selam verince Ebu Bekir hemen kalktı. Evine geldi muhtemelenler. Evine geldi. Ve yattı. Nereye? Artık ecel yatağı muhtemelenler. Ecel yatağı artık. Hazreti Ece yatağına yattı. Ece yatağını da başına koydu aslında. Bitkin bir halde. Sonra tabi evde Peygamber'in zevceleri var. Zeyd Tahirat. Kızı Fatıma Zehra. Ümmü Eymen. Peygamber çocukken bakan. İkinci annem dediği böyle. Babasından kalan cariyesi. Onu evdiler. Yansı Ayşe Validemizin aşağımızın yanında oturuyor divan üzerinde. Hatta Peygamberimizin başı aşağımızın de dizinde bile. O şekilde. Çok ateş işte Peygamberimizin harita bastı kendisini. Peygamberimiz su getirtti 7 kuyudan. 7 kuyudan su getirtti. Peygamberimiz hem içti biraz böyle. Hem Peygamber böyle elini koydu böyle, başlayabildi böyle, atış almasınmış böyle böylece. Alması için böylece. Derken artık vakit saat gelmiş muhteremler. Artık ölüm alametleri başladı belirmeye Peygamber muhteremler böyle. başladı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dedi, ya Resulallah, Azrail'e geldi, işte bekliyor. İzni verirsen, bize girecek. Cebrail Aleyhisselam her gün gelip dolaşıyor Peygamber'in dolaşıyor. O gün Cebrail'in son görüşüyor Peygamber'in. Son gitti Cebrail böyle. Peygamber de gelsin orada geldi, geldi böylece. Peygamber sordu, ya Azrail, ne niyete geldin? Ya Resulallah, bana Rabbim emir verdi, ben sana tabiyim. İstersen dinine kalmak, seni ziyarete geldim, gideceğim böyle. Yok, eğer Mevla kavuştu ben dersen, görün yapmaya geldim. Ama azalara titriyor muhtemelen böyle böyle. Yani Resulullah'ın tabi canını almak, ruhunu almak en güç böyle. Ama Allah'ın emri olduğu mu ya, onu göre muhtemelen böyle. Yani titriyor bu şekilde böyle. Hatta azal istiyor ki böyle, Peygamberimiz biraz daha kalemleşti dünyada keşke böyle böyle. Peygamberimiz Cebrail'e baktı. Ne dersin? Peygamberimizin en çok sevdiği, uyum sağladığı melek Cebrail Aleyhisselam. Meleklerin de başı, peygamber meleği. En büyük bir şekilde. Peygamber dünyada garipti. Şu öyle bir makamda ki peygamberimiz Hatem-ül Enbiya. Yani peygamberlerin peygamberi mi? Yani peygamberi. Ona muhatap kimse yok dünyada muhtemelen böyle. Şimdi şöyle diyelim, bir profesör mesela şöyle uzak bir köye gider böyle, daha başka bir köye gider böyle. Köye kadar gider ama ne konuştu matematiklerle? Açma çıkanı böyle, konuları böyle. Ne konuştu böyle, ikinden konuşur, pancadan konuşur, buradan konuşur mesela, şundan bundan konuşur bu şekilde böylece. Açma zaman böyle böyle. Onun için Peygamberimiz çok severdi Cebrail'i, ona ile daha sık girdi, yalvardı bile. Peygamberimiz gelemez tabi böyle böylece. Ona baktı. Neresin ya Cebrail der anlamında. Çok bitki halde ama. Ya Resulallah, Meli-i Âlâ da seni bekliyor. Meli-i Âlâ. Meli-i Âlâ, büyük meleklerin toplu anlamına geliyor. İlka gökten sonra böyle. Melekut alemi. Madde alem bitten sonra Cebrail makamı geliyor. Onun da üzerinde melekut alem, Meli-i Âlâ böyle. En büyük melekler, hazır yapmışlar melekler. Onlar bekliyor peygamber böyle. Huriler bezenmişler, cen süslenmiş böyle. Gök nurlanmış daha fazla. Melekler bir haber veriyorlar. Resulullah buraya gelecek bize girdi böyle. Onu bekliyor bu şekilde. Peygamber burada Azrail'e, Azrail kardeşim yapsın görevini böyle. Tabi hemen şey yapmadı, vakit saat tabi onu da bekliyordu kendisi bu şekilde. O anda hadi Fatıma validemiz, Fatıma validemiz Peygamberimizin son kızı, hayatta kalan yani. Dört kızın en küçüğü, son kızı. O Peygamberimizin peygamberden doğduğu için onu Peygamber daha çok severdi muhtemelen böyle. Zaten oradan geliyor Peygamberin nesli, seyitler oradan geliyor muhtemelen. Oradan geliyorlar. Tabi diğerleri ağlıyorlar, oradaki hanımı ağlıyorlar. Ama Hazreti Fatıma hem babası hem Resulullah peygamber mühimmelde. Onun iki kasıya bak kendisine böyle. Bir ara Hazreti Fatıma Zehra çok ağlam başladı böyle. Peygamber böyle yavaş sesi az çıkardık. Kızım Fatıma, kızım Fatıma ağlama. Melekler dayanamış ağlamıyor. Peygamber baktı böyle. Melekler dayanamamıştı böyle. Melekler alışıyor, dönem dolayı böylece. Bir ara peygamber işaret ediyor kızına, Fatıma'ya. Yaklaş bana. Yaklaştı. Böyle sağ kulağına peygamber ağzına verdi. Makasını sağ kulağına verdi böyle. O anda peygamber bir şey söyledi kulağına. Kim duymadı kimse bunu. Hatta Fatıma validemiz ağlama başladı derimler. Bayağı ağlama başladı. Böyle. Daha çok ağlama başladı. İşte tekrar geldi ben işaret böyle. Yine geldi, yine bir şey söyledi. O zaman sevindi, gülümsedi. Ama sorular buna, Ayşe Valim falan sorular. Ne dedi sana baban? Dedi, babam bana bunu gizli söyledi. Babam bir sırrı bu. Bu sırrı ben açık veremedim muhtemelen böyle böyle. Ancak Peygamber'den sonra yine bir Ayşe Valim ısrar çok böyle. Bak, Fatıma dedi, bak ben senin de annen sayılıyorum. Allah hakkım var sende. Bunu helal etmem. İlle bana söyle. Bak Hristiyan şey gitti artık hayattan be. Ne söyledi babam sana? Merak ediyorum bunu. Şöyle böyle. İlk babam beni çağırdı. Konu dedi ki bana, kızım benim artık son anlarım şu anda. Artık Mevlam kavuşacağım. Dedi bana diye. Ben tabii ağlama başladım ben diye. Babam gidiyor der, ağlama başladım ben diye. Yine çağırdı. Dedi kızım bana diyor, kızım sen yakında bana geleceksin dedi buradan böyle. Sen yakında bana kavuşacaksın buradan böyle. Ama sevindim böyle. Şimdi o anda Peygamber Hazretleri dünyanın ahiret arasında Peygamberimiz onu böyle. Yani Peygamberimizin dünyanın son anları ahiretten başlangıcı böylece. O anda Peygamberimiz istiyor ki kızı akıl hemen gelsin. Bakın da şimdi böyle. Eğer Peygamberimiz sağında olsaydı, kızı ölse, tabi o da ölürdü muhtemelen. Özür diye kızana mesela. Onda sevinip Peygamberimiz'e ben geçtirdim böyle. 6 ay sonra gittim orada, Ramazan ayında böyle gittim. Ve böyle babası vefat Peygamberimiz, 6 ay sonra Fatma'da gittim orada böyle. Peygamberimiz aslanının zaten yüzü nurdu. Dur adam nur oldu böyle. Ölüm yaklaştı artık. Tabi azı görmüyorlar diğerlere böylece. Peygamber'in yüzü mübarek nur kesildi böyle ve sarardı. Bedeni, yüzü sarardı, nur oldu. Bir de alnından ter çıkma başladı. İnci tanesi gibi. Tane tane belenme. Ecelikleri başka. Bütün beden terler. O sayılma böylece. Bu sarilerin alameti budur böylece. Yüzünün sararması. Bir de alnından ter çıkması inci tanesi gibi böyle. Damla damla böyle. Bu orada kalır böyle böyle. Yani alnından ancak inci taneleri gibi böyle bembeyaz nur şeklinde terler çıkmaya başladı. Hazreti Ayşe Validemiz ona tabi aldığı elinde bir bez var. Yani mendil diyelim bu şeyle, tabirle. Hazreti Validemiz göçte atması ne der diyor. Peygamber hem kendi yaşını siliyor, hem Peygamber'in terini siliyor. Onunla baktığında. Tabi orada Hazreti Aleyhisselam da en zor görevini yaptı. İçi yana yana böyle. Gözü yaşlı olarak Peygamber mübarek ruhunu kabzetti derim buna böyle. Ruhu pakine böyle. Mukaddes ruhu peygamberi böyle. Onu aldı. Hemen tabi gökte çıkardı. Hemen verdi. Derhalde gökte çıkardı. O anda şimdi baktırır evde bulunan. Yalnız kadınlar oraya da böyle. Acaba bir uykuya mı dolu peygamberimiz? O anda peygamberimize bir şey rahatlama oluyor böyle. Böyle duruyor. Abi tebessüm ediyor. Bizi de. Yürür gibi tabii. Yani diğer ölülere benzemediğini buyuruyorlar mı derim böyle. Böyle. Hayattaki aynı hal devam ediyor böyle. Acaba uykuya mı daldı? Yoksa vefat mı etti acaba? Anlayamadılar. Birkaç Ümmü Eymen. İşte en yaşlı kendisi böyle. Dedi ki o peygamberi yıkadığı için çocukluğuna baktığı için iyi biliyor o da biliyor. Dedi ki Peygamberimizin dediği açın sırtına bakın, sırtına bakın böyle. Arkasında mühür vardı böyle. Peygamber mühür de böyle. Tam kamizasında böyle. Tam kamizasında, arkasında, sırtında işte bir 6 lira büyüklüğünde yuvarlak bir mühür vardı böyle. Bakın hele böyle, eğer o mühür duruyorsa hayatta daha böyle. O mühür kaybolmuşsa vefat etmişler böyle. Acı baklar, mühür gitmek üzere böyle. Onu bu sefer gittiğini görünce Allah'ın başladı tabi böyle. Fatıma Validemiz, Ayşe Validemiz muhtemelen böyle. Hepsinde Allah'ın başladı burada böyle. Tabi dışarıda sahabeler. Meclis dolu, etrafı dolu sahabelere böyle. Bitkin bir halde kimse konuşamıyorlar. Baktık ki sahabeler içeriden ağlama sesi geliyor. Anla tabi durumu. Anladı böyle. Onu Allah'ın başladı sahabeler. Yani sesli. ağlamaya başladılar. Kaç bin sahabe var etrafında, binlerce sahabe var böyle. Etrafı dolu böyle. Onlar hep ağlamaya başlayınca, Ehl-i Tabi sesleri Medine'ye duyuldu böyle bu. Bir anda Medine'ye geldi bu acı haber. O anda hava açıkmış çok. Medine'de hava açıkmış gayet böyle, tek bulut yok. O anda birdenbire kara bulutlar Medine'sine geldi, hava kararmıştı böyle. Yani kuş vakti oluyor bu olay. Kuş vakti oluyor böyle. Kuş bulduğu halde hava kararmıştı. Kara bulutlar geliyor, birdenbire geldi, yağmur yok ama böyle. Aşağıdı bulutlar, hava muazzam karardı, bir korku bir hal oldu. Tabii Medine halkı duyan bunu, Medine halkı, Medine o gün mahşere dönüştü, mahşere dönüştü. Medine böyle, masal mahşere böyle. Nefsi, nefsi diyor ama nefsi böyle böyle. Anne kızını görmüyor muhtemelen. Emzide çocuğu yavrusu. Yavrusu böyle. Onu bıraktı, bilmiyor bırakmıyor böyle. Erkek, kadın, yaşlı, hasta, çoluk çocuk böyle. Yani yürüyebilen herkes dışarıya. Halk dışarı hükümeti böylece. Herkes ağlıyor ama konuşuyor kızım böyle. Kimse görmüyor böyle. Yanında annesi var mı, babası var mı, çocuğu var mı, kimseyi görmüyor. Hepsi böylece. Herkesin mağazım ağlama, işte yanıyor, gönüller yanıyor, özleri ağlıyor. Matem havrasına büründü, herkes büründü. Ağlaşıyorlar. Hazreti Osman Hazretleri de bunu duyunca diri tutuldu aslında, diri tutuldu böyle. Bir diri tutuldu, konuşan kaldı böyle, çöktü kaldı böyle. Hazreti Ali bir dua dayanıp duruyordu böyle, haber bekliyordu. O da bu ağlaşan duyunca dua edermişti. Hemen duvar dönüp çöktü, oturdu. Başı iki elin arasında oldu böyle. Çöktü dedim ben ağlıyorum. Oluyor da içini ağlıyor böyle. Bir çocuk, babası hurma başlıymış. Koşu başına gitti. Ya Ebu ya Resulü, ya baba, Resulü vefat etti deyince, hurma damat olan kişi, ya Rabbi, madem artık Resulü'yü göremeyeceğim gözlerim, al benim gözlerimi muhtemelen böyle. Allah aldı bunları böyle de, o anda gözü kapandı muhtemelen böyle. Kapandı böylece. Hazreti Ömer Hazretleri, o kabullenemedi peygamber vefatına muhtemelen Hazreti Ömer'le. Bir nevi şuurunu kaybetti. Beni kaybetti. Peygamber vefatını kabullenemiyor böyle. Çekti kılıcını. Şimdi peygamber öyle derse onun başı keser böyle. Koşuyor sahabeyle. Sağa sola koşuyor böylece. Peygamber ölmez öyle. Onu Allah bizi almaz diye. Birinci kaybetti onda kendisi de. Yalnız Hazreti Bülsü Hazretleri de o anda evinde gitmiş. Evinde yemiş, bir şey almaya gitmiş, şey gitmiş, ne gitmişse. Tabii o da duydu bu kaos, kargaşayı duydu. O mesleği öğrendi. Evden çıktı. O da geliyor böyle. Her gün gözü Hazreti bir kadeh şimdi. Her gün gözü ona kendisinde. Ama bir yere bakamadı böyle. Gözleri yaşlı, içinç ağlıyor, ağlıyor böyle. Öne bakıp geldi. Doğru Peygamberimizin odasına girdi o. Neden girdi? Kızı ev oldu şimdi böyle. Açmak oldu böyle. Hanımla öz çekildiler. Kız da oldu böyle. İşe girdi baktı ki Peygamber Hazretleri yatırmışlar divana. Üzerine bir örtü etmişler. Böyle. Halbuki örtüyü kaldırdı başından muhtemelen. Kaldırdı. Ya Resulallah, vallahi dedi hayatımda ölümün gibi hiç fark etmiyor böyle böyle. Yani diri mi ölüm belli değil böyle böyle. Sanki aynı diri canlı bu şekilde böylece. Ve eğildi ve alnından öptü muhtemelen peygamberle. Ondan öptü. Başı ağlama. Ya Resulallah. Anam, babam, canım sahibi olsun ya Resulallah dedi böyle. Bir boşandı ki Antalya böyle. Böyle ağlama. Çöktü oraya. Ağlama başladı. Aklına geldi ama şimdi. Dışarıda halk çılgın gibi böyle. Kimse bir şey bilmiyor böyle. Tabii düşmanı saldırabilir, bundan faydalanabilir, münafık bundan faydalanabilirler. Yani ümmet başsız kaldı. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Herkes şaşkın bir durumda. Aklına geldi ki buna bir çare bulmak gerekiyor böylece böyle. Bir baş gerek buna göre böyle. Oradan çıktı, meşte geldi. Oradan meşte geldi. Hazreti Ebu Görenler hep koştu peşinde işte. Onun abi bekliyor böyle. Bir odadan çıktı işte evden. En iyi günü o anda böyle işlerinde. Meşte geldi ayakta. Dedi ki bilin ki dedi Peygamber Hazretleri Muhammed dedi ölmüştü öldü dedi böyle böyle dedi. Ama onun Rabbi hayyü kayyumdur Rabbi dedi. Rabbi ölme haydırı bu şekilde böylece. Ve ancak Muhammed Resul'dür, peygamberdir. Ayet-i Kerimesini okudu. Hazreti karşında. Hazreti bu anda Hazreti Bekir'e baktı, baktı böyle. İlla Resul, kadami kabli Resul. Deyince böylece o zaman anlık peygamber vefat etti anlık böyle. Yani Mevlam buyuruyor, Muhammed abi bir peygamberdir. Onlar çok benzeri beşliler. Ölse öldürürse, siz dilin dönecek misiniz? Uhud harbinde bu nazlanmış, artık nazlanmıştı. Hazreti Ömer anda anladı ki artık böyle, yani gitti dünyaya muhtemelen böyle. Anladan böyle, böyle çöktü yere yıldı kaldı, bayıldı orada muhtemelen böyle böyle. Beramadı buna böyle. Haber tabi geyildi tabi kabilelere. Her tarafı geyildi harbi, bu şey böyle. Artık sahabelerle yanlı yakaladılar bu şekilde. Şimdi ne gerekiyor? Peygamber'in defin işi. Devinişi böyle. Şimdi sahabeler alışmışlardı. Her şeyi peygamberine soruyorlar. Çok kolay muhtemelen. Yani kafa görmüyorlar böyle. İşyada araştırma gerek kalmıyor muhtemelen böyle. Çok kolay böyle böyle. Ne olsun? Nasıl yapalım ya bunu ya Resulallah? Çok kolay böylece. İlk uğraşayım böyle. Yine başına kaldılar sahabeler. Önce halbuki seçim yapıldı, kızı bir şey yapıldı. Hazreti Bekir'e yad edildi. Bir baş tabi lazım, devletin başlangıç kendisine böyle. Aleyhisselam Hazretleri, parası yukarı sabah, güneşte doğduktan sonra, kuş vakti vefat etti. Salı günü ancak, Peygamberimizin şey yaptı işte böyle. Yani sahabe eli varmıyor muhtemelen böyle. Güneşte toprağı teslim etmeye varmıyor muhtemelen böyle. Öğlen sonra toplanlar şimdi. Şimdi aralarından konuşuyorlar şimdi sahabeler. Acaba nereye defnedelim peygamberimizi? Nereye gömelim peygamberimizi böyle böyle? Bir kısmı derler ki Kabe'nin yanına götürelim, oraya gömelim Kabe'nin yanına. Bir kısmı Mescid-i Nebevi'ye gömelim. Bir kısmı Cennet-i Bakı'ya gömelim. Derken Hazreti Bekir dedi ki ben de duymuştum peygamberin ağzından hayattayken. Allah da peygamberin işsiz defin olmasını orada canı alır. Peygamber nerede vefat etti? Divan üzerinde böyle. Onun yeri bulamışsın böyle böyle böyle. Peygamberi duydum deyince herkes sustu. Bu kabile mesela böyle. O işine kararlaştırıldı. Bu sefer yatağı aldılar üzerinde. Yatak var üzerinde böyle. Divan üzerinde. Peygamberi aşağı aldılar. O yatak alanında böyle. Divan çekildi bir iki tarafa. Bir iki tarafa çekildi. Üzerini yıkayacaklar orada. Şimdi gene peygamber etmiş ama hayattayken böyle beni Ali yıkasın fazla suyumu koyacağım peygamber demiş ben. Ali yıkar demiş böyle böyle. Hazreti yıkayacak. Bunu herkes bir zaman kendisine böylece. Fazla da amca olur peygamberimizin. O su yıkayacak böylece. Şimdi gene bir şey çıktı ortaya. Acaba peygamberimizin üzerine gömeni çıkaralım mı acaba böyle? Yani bir çıplak soyalım peygamberimizi böyle acaba? Ya olmaz. Böyle. Nasıl Resulullah'ın böyle el dokunmuş bedene bu şekilde? Nasıl yıkan derken böyle? Bir karar vermediler muhtemelen böyle. Olur şöyle derken bir karar veremediler. Onlara bir uyku verdim. Hepsi böyle. Hepsi sahiden böyle. Oturuyor hepsi böyle bir uyku daldılar böylece. Bir ses duydular böyle. Resulullah gömleğini bir yıkayın. Onu saymayın hiç böyle. Hem uyandılar, ben böyle gönderdim böyle, aynı yere görmüşler böylece. Dediğim gibi altına yıkandım ben böyle. Hastalığınızı da böyle, o şafiye böyle. Ama tabii, yani o O kadar yavaş ki böyle, elleri varmıyor, eller titriyor tabii, gözleri yaşlı, artık şaşkın bir halde ve yavaş yavaş böylece. Yıkadı Aleyhisselam Peygamber'in bedenini böyle. Peygamberimizin vasıtı vardı, kefen yapması için böyle. Onu da kefen yaptı kendisine böyle. Şimdi sıra geldi mezarın kazılmasına. Sıra geldi böyle. İki kişi vardı Medine'de mezara kazandı. Biri şak deniyor böyle. Bizim buraya gibi düz kazılıyor. Bir de lah deniyor böyle. Lah usulü böyle. Lah usulü düz kazılır. Köprü tarafından ağaçtan geri açılır böyle. Sıcak kalır böyle. Kebirine kapı koymuşlar böyle. Dedik işte nasıl yapalım acaba şimdi sahabeler? Acaba şak mı yapalım, düz mü yapalım? Yani kral gibi. Yoksa lah mı yapalım bir şekilde böylece? İki kişiyle mezara kazan Hazreti Ebu Talha Ensar'dan böyle. Hazreti Enis'in evi babasından yapmaktan böyle. Yani çok mübarek kişi böyle. O lah usul yapardı böyle. Yanan kalsa böylece. İkisini haber gönderirler. Hangi önce gelse o kazanır buna böyle. Hazreti Ebu Talha babası geldi böyle. O geldi. O mezarı kazdı. Düz bir normal bir kanal gibi kaçtan sonra küme tarafından altından böyle sıcak kadar yer açılıyor böyle. Açılıyor. Orasını yaptı. Şimdi mezar kazıldı, hazırlandı böyle. Hazırları hazır oldu böylece. Çarşamba günü olmuştu. Olmuştu. Gece arası olmuştu muhtemelen böyle. Yavaş yerliye böyle yapamıyorlar. Şimdi namazın kılınmasına geldi. Peygamber'in vasiyeti yine vardı böyle. Hazreti Ömer sormuştu hatta onu ziyaretini nasıl gibi böylece. Ya Resulallah nasıl namazı kılalım derken böylece. Peygamber'in buyurdu ki onlara beni yıkayın, kefenleyin, dışarı çıkın. Bırakın orada böyle. Önce Rabbim bana bir nazar edecek. Dışarı çıkalım bana böyle. Mevlam huzura bırakın beni böyle. Mevlam kalkıp bakın böyle. Sonra Cebrail gelecek namazını kılmaya meleklere beraber. Demek gelecekler böylece. Bütün melekler gelecekler. Ondan sonra ona bitince siz kılarsınız, erkek kılarsınız böyle. Sonra kadınlar, sonra çocuklar. Ama cemaat yapma yok. Tek tek bunu böyle böyle. Tek tek bunu bu şekilde. Peygamber buyurdu. Tabi mezara kazıldı. Bazı mübarek bedeni şerifleri orada hazır duruyor da. Herkes dışarı çıktılar böyle. Yani sahabeler de tabii bizim gibi insan değil onlar muhtemelen bizim böyle. Onlar farklı bizden muhtemelen. Bir peygamberin eğitimine büyümüşler böyle. Aşkı yaşamışlar muhtemelen. Ruhsal zevk yaşamışlar böyle. Dünyadan kopmuşlar böyle. Allah'a işte her şeyden adamlar böyle. Canlar, ciğerler bunlar böyle. Tabii onlar bunu seziyor herhalde. Görmezler böyle. Rabbimin tecellisi oldu, nur oldu böyle. O da sırf bir nur oldu birdenbire. Sonra nur kayboldu. Melekte yine fark ettiler. Sanki bir yel, hav, esrar gibi böyle. Melekte böyle grup bir melekte böyle. Gelen çıkan derken bu şekilde. Baktı ki bu tamamlandı. Sonra erkekler geldiler önce. Yaşlar daha önce geldiler bunlar böyle. Herkes tek kılıyor diyoruz böyle. Belki olması böyle. Onu kıldılar. Ondan sonra kadınlar da el kılsınlar böyle. Oysa kadınlar kıldılar. Onu kıldıktan sonra çocuklar muhtemelen böyle. Yani aklayan tabii çocuklar böyle. Onlar geldiler. O namazı kıldılar. Artık gerisi geçmiş gece arası. İşte tabii şimdi defil olacak oraya. Öyle göbelecek böylece. Hazreti Ali o girdi böyle. İndi böyle. Şakran falan vardı. Onu da indiren bu şekilde. Ya Aleyhisselam Peygamberimizi tabi çıkamıyor Ramya'da muhtemelen böyle. Tabi çıkamıyor Allah razı böyle. Şimdi Peygamberimizin kabri şerefi odanın en sonundaydı muhtemelen böyle. Şimdi normal bir oda. Kare şeklinde oda böyle. Böyle bulundu yer. Ön tarafı kıble tarafı böyle. Peygamber Aleyhisselam'ın divanı duvarın dibinde de böyle kıble tarafı. O duvar alındı, mezar kazıldı, hemen duvarın dibine kazıldı böyle. Altta gelin lahat der, o divanın altına yapıldı böyle. Şimdi tabi Peygamberimize kabir indirmek sırası geldi. Nasıl indirecekler? Şimdi bizim tabi burada ne yapıyor? Yaptığımız usul doğru yani yaptığımız böyle. Tabut kıble tarafına konur, onu alır böyle böyle. Ama Peygamberimizin kıble tarafında duvar muhtemelen. Hiç boşu bir sıfırdan böyle kesti böyle. Duvar ne yaptılar böyle? Peygamberimizin baş tarafı mesela ayak üzerine getirildi böyle. Ayak üzerine çekip alın Peygamberimizin aldı böylece. Şimdi Şah mezhebinde böyle indirilir mezara ölü muhtemelen Şah mezhebinde böyle. İndirilir böylece. Ama Hanefi diyor ki, Peygamberimizin yapılması da zaruri diyor böylece. Çünkü kıble tarafında duvar vardı böyle. Böyle böyle. Hazreti'ne böyle indirilir mezara. Elleriyle la denen kişinin böyle konuldu. Köprü dizildi muhtemelen böyle. O anda sahabeden biri, Mugreb'in Şubel Hazretleri denen kişi böyle muhtemelen. Elindeki bir yüzü düşürdü Mastan'ın mezara. Vaat düşmüş yani böyle muhtemelen böyle. Tam Hazretleri çıktı dışarıya. Dedi, ya Ali, ben de yüzüm düştü mezara. İnip alabilir miyim? İn aldı muhteremler. İndi ve elini soktu muhteremler. Peygamber bir sıvazladı böyle şey. Peygamberimize en sona dokunan sahibi ölümünü aldı muhteremler. En sona peygamber dokundu, eli dokunan muhteremler. En sona böyle. Hazretleri dokundu ama bu en son dokunan. En sona biri de böyle mezara indirirken Allah aşkına ben de indirdi de böyle. Yani çok duygusal ağlayacağım böyle. Ağlama, duygu halleri böyle, ruhsal halde yaşantı bu arada böylece. Hep toprağa atıldı. Hep tamamlandı sonra. Hazreti Enes Hazretleri Fatıma'ya gitti evine. Dışarıdan bana, ya Fatım, ya Fatım. Hazreti Enes ailenin bir ferdi gibiydi. 10 yaşında bunu annesi teslim peygamberimize. Onu alışıkları hepsi böyle. Ya Fatım, ya Fatım bağırdı. Ne var Enes? Konuşayım mı Ahmet'im böyle? Enes ne var? Hazreti Fatım ağlıyor tabii ne böyle. Ya Fatım, Resulullah'ı defin ettik. Nasıl eliniz, güneniz ve kafesi bana böyle. Ağlam başta bu şekilde böylece. Hatta Fatma'ya geldi muhtemelenler. Bir avuç toprak aldı böyle. Korktu bir şekilde. Ben de dedi ki, ya Resulallah, ey babam dedi böyle. Tuhaf böyle mis koku toprağın bile buyurdu böyle. Böyle buyurdu. Peygamberleri öyle devir oldu muhtemelenler. Tabi beden orada muhtemelenler. Ruh orada durmuyor diyen böyle. Ruhun irtibatı var muhtemelenler. Var muhtemelenler. Burada bir kadın vardı muhtemelen, 50 sene önce, Allah'ıma değilsin. İsmi hatırlamıyorum şimdi. Şöyle tanışayım ben kadınla muhtemelen, kız onu da anlatayım böyle. Şu anda aklıma geldi böyle. Allah'ıma değil onu inşallah. Bir gün yanıma bir, o kadınmış yani tabii, tanımıyorum. Yaşlı kadındı. Ve o zaman genç tabii. Geldi, elinde bir kitap. Adını hayrat kitabı. Kırpanmış çok, cildi bozulmuş. Beni tanımıyor. Ben onu tanımıyorum. Bana kim onu göndermişse manen geldi. Sen onu ciltir misin bana böyle? Yaparım dedim. Ben alayım ben bu şekilde. Cilttim ben. Evimi tarif etti bana. Evine gittim. O zaman anlattım muhtemelenler. Bu gece tabi yalnız işte tek başına yaşıyor. Bu gece teveccüh namazını kılarken tam sonlarına geldi mi komşu kız buna geliyormuş. Eline bir tepsi, buna yemek getiriyor. Ayakta bekliyor komşu kız böyle. Eline tepsi, yemek, ekmek getiriyor buna. Tam bunu yiyici dövüceği kadar böyle. Ne hatun ne eksik böyle. Kız ayakta bekliyor. Yedim alıyor bunları, gene gidiyor. Böyle devam ediyor. Bir gün aklıma geldi bu. Teyze çizdim oradan böyle. Aklıma geldi böyle. Ya gece arasında kız buraya getir geliyor gece arasında. Bu kızın başına bir şey geliyor Allah korusun böyle. Ya annesi söyleyeyim de. Erken bana göndersin bunları ve ısı yerim onlara böyle. Gidiyor her güne. Gidiyor yani birkaç gün ne zaman epey zaman sonra işte evine gidiyor ne zaman gidiyorsa. Komşu böyle diyor. Allah olsun bana yemek gönderirse ama diyor. Niye diyor gece bu güneşi kızın bana diyor. Anne kıza bakıyor, ona bakıyor. Öyle bir şey yok böyle. O anlıyor ki gelen ya melek ya huy kızı. Manevi gelen tam cennetten geliyor benim. Eyvah diyor kaçtım o zaman bunu diyor ama nasıl kaçmış muhtemelen. Erişsine gece namazı bitiyor. Acıkmış, alıp bir şey beklemeye. Bakıyor kapıya. Yok gelmiyor muhtemelen. Üç gün gelmiyor. Üç gün sonra o zamanki Adap Pazarı'nın fen işleri müdürü muhtemelen böyle. Adı Mehmet Efendi böyle. O geliyor muhtemelen böyle. Delikansları onun rüyasına geliyor. Fen işi müdürü Adap Pazarı'nın muhtemelen. On gün böyle. Rüyasına geliyor. Adı Mehmet Efendi kendisi adı böyle. Onun tanışma kendisi böyle. Bir peygamber zamanı aslında böyle. Peygamber'in rüyada bu kadının evini gösteriyor muhtemelenler. Kadını gösteriyor. Bu peygamberimiz bak Mehmet diyor buna. Bak Mehmet. Bu benim senin ümmetim. Salih kadın bu. Ben buna razıyım. Bunu sana haber ettim böyle. Bunu yemez sana ait bundan böyle. Ertesi hemen bu geliyor. Evi hiç sonunda buluyor muhtemelen böyle. Kapı vuruyor. Ter çıkıyor. Ah tamam diyor böyle. Rüyamı vurmuyor böyle. Ne oldu yavrum? Bir böyle böyle diyor. Ben seni böyle böyle diyor. Her gün sefer tasıyla getiriyor muhtemelen böyle böyle. Her sefer getiriyor. Bir gün hanımı misafir edecekmiş. Bir güzel bir neyse bir tatlı bir şey yapmış böylece. Pasta neyse. Onu bozmayayım diye ondan göndermiyor da başka gönderiyor böylece. Gece peygamber sana görünüyor. Gidetti böyle. O senin komşun misafir ondan daha mı kıymetli benim? Bari muhtemelen böyle. Mesela kan tabi buna gayet şey yapmayı gösteriyor. Bu kadın hacca götürüyor bunu muhtemelen böyle. Hacca götürürler. Ziyaretine gittim muhtemelen böyle. Ziyaretine gittim. Dedi ki bana ama dedi böyle. Peygamber ölü diyor dedi. Ölü değil peygamber böyle. Vallahi değil dedi böyle muhtemelen böyle. Oturup baktı oturup durdu orada böyle. Böyle. Selamun aleyküm, aleyküm sen de bana böyle diyor. Oturup durdu orada muhtemelen böyle. Yani kimin ki açıksa mı bakma böyle. Ne bir adam muhtemelen böyle. Hazreti Peygamber'e böylece. Rabbim inşallah şu adamı narizse bize hepimiz muhtemelen inşallah böyle. Hep böyle inşallah sahibiz getirelim inşallah Peygamber inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah razı olsun bu törende. Ve bu için inşallah. İlahi Fatiha.